سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما لإيلاف قريش بوهي كوام كون كي كتشاو قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف เพื่อให้ความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและฤดูร้อนไปชามดังนั้นจงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกะบะฮ ์อัลลซีอัฏอมะฮุมมินจูอ์วะอามะนะฮุมมินคอ ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว